याद तुम्हें हम करके सोए, नाम तुम्हारा हम लेकर जागे हो। याद तुम्हें हम करके सोए, नाम तुम्हारा हम लेकर जागे हो। सारी दुनिया रह गई पीछे और निकल आए हम आगे। अब दुनिया हमें याद है।